У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вамі Віталь Семашко. Сёння вандроўка на Астравеччыну у старажытныя варняны, якія апынуліся ў эпіцэнтры зусім сучасных канфліктаў. У краіне па шэрым небам. У варнянах я з першых хвілін опынуўся ў віры крымінальна-палітычнага супрацьстаяння, якое доўжыцца з мінулага года і вядомае далёка за межамі Астравеччыны. Адбываецца на ўзроўні асобаў. Уласевіч Кавалька, дакладней, пражываючы ў варнянах лідэра астравецкай апазіцыі, аднаго са старэйшых у краіне сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі, экс-старшыні мясцовага сельсавета з 18-гадовым стажам 60-гадовага Мікалая Уласевіча, ды старшыні астравецкага райвыканкама Адама Кавалькі. Спадар Мікалай, аўтар заяву ў міліцыю ды пракуратуру, бачна па ўсяму чалавек эмацыйны, але шматлікія паходы ў суды прывучылі трымацца дакладных фактаў. Тым больш апошняя кропка ў сітуацыі не пастаўлена, і такім чынам яго вуснамі перад гісторыяй канфлікту. Один человек поставил пытанне: а вы ведаете, что старшыня райвыканкама Кавалька Адам Дмитриевич купил один дом у СПК Гірвяты, а один дом СПК Гашкевича? Знайшоў подтверждение, что это менавіта так. Подал в адпаведных заявах проверки, проводили работники милиции по заданию прокуратуры. Высветлилось, что один дом купленный за 500 000, других за 2 500 000. А какие кошты в сорцы на дома? Оценки, какие зробила БТИ, то один дом 30 миллионов стоит, один 36 миллионов. Это 60 раз танней, чым рынкавая кошт гэтых забудоў. А як улічваць, што адзін з дамоў стане ў межах гарадской мясцовасці астравецкай, то на парадак амага будзе дражыць. Тут не проста несціпласць, а чалавек перайшоў межы, вызначаныя законам, і трэба, каб адказваць. Але справа ў тым, што ў дачыненні да службовых асоб, якія ўходзяць кадравы рэестр главы дзяржавы, не могуць узбудзіць крымінальную справу. Гэта магчыма толькі зрабіць генеральны пракурор ці асоба, якая яго замяняе, і з дазволу толькі прэзідэнта. Менавіта таму я і звярнуўся ў Генеральную пракуратуру, Савет бяспекі, каб яны далі прававую ацэнку дзеянням, якія зрабіў старшыня райвыканкама. Адбывалася некалькі яшчэ праверак, але ні разу не дайшла прэзідэнту для прыняцця мер. Ну а калі я праявіў настойчывасць, то ў дачыненні да мяне сталі адбывацца наезды. Індывідуальны прадпрымальнік Дзядко вельмі абласканы, Кавалькі атрымоўвае пастаянна ў раёне вельмі выгадныя падрады, пабудаваў яму больш за 10 мільёнаў плот жалезабетонны, не ўзяў грошы. Гэта было ўстаноўлена праваахоўнымі органамі. У выніку заўсёды выносіліся вызначэнні аб адказе ў узбуджэнні крымінальнай справы, але сам факт ні Кавалька, ні Дзядко не абскарджвалі. Ці праўда, я чуў, што адказ вам быў за подпісам намесніка старшыні райвыканкама? Так, так. Я атрымаў адказ на... Ад намесніка карупцыянера? Так, так, так. Акалічнасць, якая красамоўна ілюструе... Норавы нашай палітычнай сістэмы. Так, і прававой сістэмы таксама. А не ў тое, не ў наступныя дні спадароў Кавалькі ды Свілача на месцы не аказалася. З Менску мне адказаў па тэлефоне яшчэ адзін намеснік старшыні спадар Ластоўскі. Зрэшты, яго словы былі чаканыя. Владзімир Станіславіч, гавораць вот пра гэты скандал, звязаны з пакупкай двух дамоў Адама Кавалькі. Я вообще па гэтай сітуацыі не я... Ну, адказ сі падпісваў. Свілач у вас? Ну, да. Не зразумела было, чаму намеснік старшыні на старшыню адказы падпісваў. Ну, каму паручана, відна, так. Yes. Мне ўдалося пабываць у вёсцы Бялькішкі ля Астраўца, дзе я пабачыў звычайную на першы погляд сялянскую хату, але шыкам абнесеную чорным бетонным плотам. У ёй ніхто не жыве, але сусед, хваравітага выгляду 64-гадовы спадар Эдуард Карпінскі, сімпатыю да будучых гаспадара яўна не адчувае, бо міжволі стаў удзельнікам судовых гульняў апошняга. Хоць асабіста не ведае ані апазіцыянера Уласевіча, ані пабудаваўшага плот прадпрымальніка Дзядко. Я спытываю яго. А ці ведаеце, хто эту хату купіў? Президент з палкома вроді. Чого ж? 3 гады вже куплено стоїть. То судиться, що дає за забор. Гляну 2 рази на суд, а суд не за столицю. Я потребую цей забор. Старом чоловіку є. І ще інтерв'ю з варнянцями. Знайомся з ними пізній. Як народ относиться к Кавальку? 50 на 50. Не дуже. У ефірі Радіо Свобода. Після вістки протягнем. Здымаем такое життя. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Беларуси, як оно есть. Здымаются корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звичайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе. А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Аўтарская праграма «Падарожжа свабоды» і я, Віталь Сямашка, запрашаю на вуліцы і ў хаты варнянцу. Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля Францішка Скарын. Апошнія галасы належалі двум ахоўнікам з варнянскага лясніцтва: 24-гадоваму Ярыку Навашынскаму ды 50-гадоваму Геннадзю Паўкштэлу. Іх графік з фірмовым надпісам спыніўся ў цэнтры. Паўкштэл — это ж яўна літоўскае прозвішча. Вот, да, я работал на Литве. Зайду, пачаму па-літоўскі не разгаважу, я чыста па-беларуску. Лясніцтва і калхоз. Армянах, да? Да, тры ў адно саединілі. Зарплаты упалі, ходзяць з вірамі, прошу час 200-300 тысяч. Паляводы? Да. А на сёння гадоў чым купіліся? Ну, вот, 1 100 000. 4 тоны кожен день перетягати тачку. Потлумачу. У советські часи у Варнянах, де 1300 населенників, гримів свиногадовчий комплекс на 24 тисячі голов. Але кадровая чехарда, високі кошти на паліва ды корми, низькі на м'ясо привели до того, що засталося до 10 тисяч свиньев. На воддаля центру некалькі десятків так званих президентських доміків. У двори одного з їх зауважив, як тяжарная молодая жанчина укладала 100 з дрову. Я познайомився з недавно телятницей 33-годовой Наталья Лоздовской. У нас газовое отопление, газовое, но мы поставили, да? Ну, на дрова котел. За кошту газа теперь? Ну да, 330 закуп. А коли на месяц? И 300 и более платят. Ну, вот так морозы такие большие. Вот за дровы заплатили мы 150 тысяч. Наталя з мужам уселіліся 3 гады таму, але, кажа, у недалёкай будучыні цяжар першага рамонту. Палы красіць, і там ўсё надо было самім. Лаокна вот пашпаклявала, толькі што вот пачало рассыпацца. Трэшчыны пашлі, дзвярамі мацней вот стукнулі, і палавіна блока. Падвалаў нема ў тых дамах. А скаціну трымаеце? Да. Куры, гусі, уткі, свіні, карову і цёлку. Калі ты працавала цілятніцай, ты атрымлівала 1 200 000. Ну, цяпер гаварылі, што даже мільёна не получылі. Але галоўным прыбыткам мясцовых да апошняга часу з'яўляўся ласось, які з усёй Балтыі касякамі прыходзіць у воды Вілі. Старыя дагэтуль расказваюць, што раней ласося ды кумжу ў часе нерасту проста хапалі рукамі ды выкідывалі на бераг. Але ўсё збіёдала браканьерства. Кажуць мне памянёныя ахоўнікі лясгаса, спадары Навашынскі ды Паўкштэла. Дарэчы, нераст ідзе акурат цяпер. Не растуецца ласося, як обычна. Дзе-то кіламетраў якіх 6-7 пагібае. Раньше этими электроудочками били страшно, страшно. Сейчас уважительный контроль. Штрафы какие за браконьерство? Большие. Десятки миллионов. Один залесел, 7 миллионов штрафу и 3 года тюрьмы. Калисти заходил у Неман. Теперь он может заходить у Вилью, а у Вилью падают худкие реки, как Тартак, Дудка, Газовка. Рыба заходит, не расставаться довольно массово. Потребна им чистая вода. 57-годовый наставник географии спадар Владимир Саленик разом с вучнями уже 10-годдями выучая проблему лосося. За 4 года у змагання за яго выжыванне адбыліся відавочныя зрухі, калі Саленік з сябрамі ды вучнямі далучыліся да міжнароднага экалагічнага руху па абароне ласося. Удзельнічаюць і Літва, і ўсе краіны Балтыйскага рэгіёна. У школе колькі валанцёраў? У нас 4 чалавек, дарослых. Не можам мы ночью зімой дзяцей узяць на гэтай рэчкі, бацькі не дазволяць. За эти 4 гады брыгада валанцёрская варнянская браканьераў самі лавілі? Мы іх адпугівалі, таму што мы такіх паўнамоцтваў не маем. Патрулюем пры гэтых рэках. На конт асосевых, як можа адыграць будаўніцтва атамнай электрастанцыі? А вось гэтае пытанне ў Астраўцы я перадрасаваў асобе афіцыйнай. Кіраўніку групы па інфармацыйнай працы дырэкцыі будаўніцтва Астравецкая АЭС спадару Эдуарду Свірыду. Варняны, між іншым, у 4 кіламетрах наўпрост ад будаўнічай пляцоўкі будучай станцыі. Сувязі ніякой няма абсалютна. Таму што мы адзін раз возьмем ваду з Вілі для патрэб станцыі. Да сваёй суседкі, хударлявай, але па-юнацку жвавай 82-гадовай цёткі Ільянаўны, мяне прывёў вядомы ўжо Уласевіч. Елена Тареса Ільянаўна. Два імені маю. Так захацела мая матка хрышчоная. А прозвішча як? Богданович. Ой, ведаеце вершы Максіма, да? Слухаю. Я тут радзілася, тут і міра. Уборшыцай была, на палях была. Такую пенсию прибила на 1 120 000. А унуки ж ёсць, а праўнукі. Они што трымаеце ў гаспадарцы? Кролікі. 12 маю, а то малых. І куры. Все раблю сама. І раком, ўжо без ног і без рук. У молодості было, там родили день і ноч. Вышла замуж 17 годов. Родила двое дітей у хаті. А под полю земля своя. Ну, мели 7 октав. Две корови були, свиня були, конь був, все. Комуністи все позабирали, прийшли. Слухай, самі подбавали. Бригадиром ён був, мой муж. Конно сядзе, об'єдзе, команду дасі робім. А чому він був, де колгаси пішов? Заставили, нас согнали. На полі 7 хат було, вся земля своя. Подумай сам, молодые ні корови, ні смеї не держать. Городить не хочуть. Я только так согласна. Я на свого брата, этот город запустить, а брат на полі платить. А раком? Раком уже не отримлюється у молоді. Син мой его теперь 64 годы. Уже он силы не має. Летая машинами. А ми з чистим воздухом жили. А Лукашенко тебе подобається ціні? Да нині, он не каже, ні доброго, ні дрянного. Єлена, некоторые вот я бабки, мне кажуть, я ж езжу, что Лукашенко пенсию нам дає. Отдала все, и коня у колхоз, землю отдала. Так, як він ласку роди заробила, а я своїм трудом. Вже маю право. У мясцовой адзінаціцігодцы на перамене падышоў да дзевяцікласніцы Тані Калпак са значыкам БРСМ на грудзях. Важу ўжо гудколка закончыцца. Хацелі б варняных ці на ногі і БРСМ дано вступіла. Сентябра, все вступаю. А значыць, павесіў. Са спадаром Мікалаем Ласевічым п'ем гарбату з мароз і падзьмуўшы на яе нібы на варажбе суразмоўца прамаўляе. Варнян, гэта цэнтр раёна, перасячэння трох дарог у бок Вільнюса, Полацка. Трэцяя на Мінск. Вельмі спрыяльная географічнае становішча. Это вялікая беда гэтага населенага пункта. Другі па велічыні, бані няма, клуба няма, амбулаторыю падселілі да пачтовага аддзялення, закрылі садзік. Гэта удар па вёсцы, па яе развіцці, перспектывах. Але я веру ў тое, што пасля любога крызісу, дыктатуры наступіць светлы, ясны дзень і ўсё стане ажываць. Жыццё возьме сваё. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали сегодня у старожитных варнянах, где поводле мясцовых отшивальные следы всебелорусского диктаторского цмока. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздорожшего.